ये जान निछावर करने की। हर मोड़ पे हुस्न के जलवे हैं, मिट्टी में महक है फूलों की, जर्रों में चांद सितारे हैं, अरमान है प्यार में जीने का, अरमान है प्यार में जीने का, हसरत है हुस्न पे मरने की। क्या बात है से जीने की, क्या बात है से जीने की, क्या शान है ऐसे मरने की। है दिल में लगन है मेरे वतन, ये जान छावर करने की।